www.attabligh.com, the reviver of Iman. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه وذرياته وأهل بيته وعلماء أمته ومجديه ومعاملين أجمعين بارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں بھائیوں عزیز دوستو ہم لوگ ہمارے ان علماء کرام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ہماری اس بستی کی دین کی فکر فرمائی. آج کل بستیاں بہت ہیں, لوگ بہت ہیں, لیکن اس طرح کی فکر جو ہے وہ نایاب نہیں تو کمیاب ضرور. بہت کم لوگ ہیں جو اپنی بستی کی دین و ایمان کی فکر کرتے ہیں اور ایک عزم و ارادہ لے کر یہ لوگ اٹھتے ہیں اور اپنی بستی کی جو کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں دین کے معاملے میں, اس پر نظر رکھتے ہوئے اس کو مستقل موضوع بنا کر اس سلسلے میں کوئی خاص عزم و ارادے کے ساتھ اس کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں. اللہ پاک ان کی مسائل جمیلہ کو قبول فرمائے. اور جیسے ہمارے مفتی اسلم صاحب دام برکاتہ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ سب کام دین ہی کے ہیں, کوئی مکتب کھول رہا ہو چلا رہا ہو یہ دین کی خدمت ہے, کوئی عوام میں چل پھر کر ان کو ترغیب دے رہا ہو دین کا شوق پیدا کر رہا ہو یہ بھی دین کی خدمت ہے, بڑے مدارس طلباء کو جمع کر کے ان کو کل دین کی تعلیم دے رہے ہوں سکھا رہے ہوں یہ بھی دین کی خدمت ہے, اور حضرات صوفیہ کرام اگر خانقاہ میں بیٹھ کر امت کی اصلاح و تربیت کا کام کر رہے ہوں تو یہ بھی دین کی خدمت ہے. کوئی رائٹر مصنف کسی کونے میں بیٹھ کر کتاب لکھ رہا ہے اور اس طرح امت کی اصلاح و تربیت کی فکر کر رہا ہے یہ بھی دین کی خدمت ہے, اور کوئی میدان میں نکل کر اپنے شجاعت کے جوہر دکھا رہا ہے یہ بھی دین کی خدمت. میرے بھائیو سب دین کی خدمت ہے، سب دین ہے اور دین ہی دین ہے. یہ تو ایک زنجیر ہے، بھینس کو باندھتے ہیں، گائے کو باندھتے ہیں زنجیر میں، تو ایک حلقے سے زنجیر نہیں بنتی، اس کے کئی حلقے ہوتے ہیں، 10-20 حلقے لوہے کے کڑے، ان کو جوڑ کر پھر زنجیر بناتے ہیں تو بھینس قابو میں آتی ہے. تو بھائی ہمارا دین جو ہے وہ قابو میں آئے گا جبکہ سارے حلقے جڑے رہیں اور جڑ کر مل کر محنت کریں، کوشش کریں. ایک حلقہ الگ سے ایک طرف ہو جائے گا، دوسرا دوسری طرف ہو جائے گا، تیسرا تیسری طرف ہو جائے گا، تو جو طاقت زنجیر میں ہوتی ہے نا، وہ طاقت ختم ہو جائے گی، وہ طاقت نہیں رہے گی. اور جو ہم دین کو قابو میں لانا چاہتے ہیں وہ دین قابو میں نہیں آئے گا. ہر لائن کی محنت کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے اوامر ہیں، جتنے نواہی ہیں، جتنے فرائض ہیں، جتنے واجبات و مستحبات و سنتیں ہیں، سب پر محنت کی ضرورت ہے. قرآن مجید، قرآن مجید کے حروف، اب یہ قاری صاحب کی تلاوت آپ نے سنی نہیں سنی؟ ہاں تو ہم اللہ اللہ تو بہت کر دیتے ہیں، لیکن یہ فکر اندر پیدا ہو کہ مجھے بھی اپنا قرآن ایسا صحیح کرنا ہے، www.attableek.com the revival of iman، ایسا صحیح کرنا ہے جیسا ہمارے قاری صاحب صحیح صحیح قرآن پڑھ رہے ہیں، تب تو کوئی بات نہیں. یہ کوئی کم محنت ہے بھائی. قرآن کے الفاظ کا صحیح کرنا ہر فرد مومن پر فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے اتنا قرآن کو صحیح کرنا بھی فرض ہے. اب کتنے لوگ ہیں جو اس فریضے کو جانتے ہیں یا جاننے کے بعد اس فریضے پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہے نہیں ہے. یہ صرف قاری صاحب کا فرض تھوڑا ہی ہے کہ دو چار قاری بن جائیں تو بس امت سے وہ فرض کفایہ ہے اتر جائے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے. جیسے دو چار آدمی اعتکاف میں بیٹھ گئے تو سب کے ذمے سے ثابت ہو گیا سنت علی الکفایہ ہے، تو اب کوئی نہ بیٹھے تو کوئی گنہ گار نہیں ہوگا. ایک آدھ آدمی بیٹھ جائے تو سب کی طرف سے ایک مسجد کا کفایت کرے گا. تو ایسا قرآن کا مسئلہ نہیں ہے کہ دو چار آدمی قرآن کرنے والے تیار ہو گئے تو امت کے سر سے فریضہ اتر جائے گا، نہیں. یہ فرض کفایہ نہیں ہے، یہ فرض عین، اور اتنا فرض عین ہے جتنی نماز. کئی مرتبہ الفاظ کے غلط پڑھنے کی وجہ سے معنی ایسے بگڑ جاتے ہیں کہ نماز فاسد ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ نماز گئی. اب بتلاؤ کوئی حروف قرآن کے الفاظ کو صحیح کر رہا ہے اور اس لائن کی محنت کر رہا ہے تو یہ دین کی خدمت ہے یا نہیں؟ اعتراف کرنا پڑے گا، یہ بہت بڑی خدمت ہے اور یہ دین ہی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں بیان فرمائے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یہ آپ کے فرائض منصبی ہے. آپ تو اتنے پاورفل تھے، رئیس الانبیاء، اور سارے جہان میں سب سے زیادہ روحانیت کے مالک پاورفل کتنے تھے؟ ایک سیکنڈ کوئی صحبت پا لیتا تھا صحابی کا مقام حاصل کر لیتا. ایک سیکنڈ، ایک پل کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایمان کے ساتھ مل گئی، وہ صحابی کے درجے کو پہنچ جاتا تھا. اتنا بڑا درجہ صحابی کا کہ بعد کے غوث کتب سب مل کر دنیا بھر کے بھی اس مقام پر نہیں پہنچ سکتے ہیں جو صحابی کا مقام. ایک سیکنڈ وہ کیا تھا؟ وہ آپ کی صحبت کی تاثیر تھی. تاثیر صحبت اتنی زبردست تھی کہ ایک سیکنڈ میں آدمی صحابی بن جاتا ہے. اب بتائیے یہ آپ کے فرائض منصبی سے یتلو علیہم آیاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے سامنے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تلاوت کیوں کرتے تھے؟ سنانے کے لیے سب کو صرف نہیں، تلاوت کرتے تھے تاکہ لوگ میری تلاوت سن کر میرا اتباع کریں، تلاوت میں اپنے حروف صحیح کریں، اوقاف صحیح کریں وغیرہ، جو اس کے سارے اصول ہیں اس اعتہانے، وہ تو عرب تھے، عرب کے سامنے تلاوت کرنے کی پہلے تو ضرورت ہی کیا تھی، وہ تو جانتے ہی تھے، لکھ کر بتلا تھے کہ یہ ہے قرآن پڑھو، لیکن نہیں، جبریل امین نے تلاوت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے تلاوت کی، سارے صحابہ آپ کے شاگرد، آپ اقرا الامہ، اور یہ سارے صحابہ آپ سے قرآن کی تلاوت سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اور پھر اس کی مشق کرتے تھے صحابہ آپس میں، قرآن کی تلاوت ایک دوسرے کی سنتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارکہ سے باہر نکلے اور جیسے کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، چلتے چلتے مسجد کے کونے پر پہنچے تو وہاں ایک بڑی جماعت تھی، جو لوگ کپڑے کم ہونے کی وجہ سے ایک کے پیچھے ایک بیٹھے ہوئے تھے، اتنا کپڑا بھی نہیں تھا، اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ جس سے اپنے پورے بدن کو چھپا سکے، اس لیے ایک کے پیچھے ایک چھپ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک صحابی بیچ میں بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ جیسے آپ نے تلاوت کی، صحابہ بھی اس طرح ایک دوسرے کو سناتے تھے قرآن صحیح کرنے کے لیے، صرف قرآن کا مزہ لینے کے لیے نہیں، وہ بھی بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، قرآن کی محبت کی بات ہے، میں نہیں کہتا، لیکن اصل جو ہے وہ اس قرآن سے ہمیں ایسا قرآن سیکھنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے، جذبہ پیدا کرنا ہے۔ وہ صحابی پڑھ رہے تھے اور سب سن رہے تھے، اتنے محو تھے سننے میں وہ لوگ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع کے پاس پہنچ گئے، پھر بھی نہ پڑھنے والے کو پتا چلا نہ سننے والوں کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کیسا ادب ہو، کیسے سنتے ہوں گے، کیسی محویت ہوگی، اس کو کہتے محویت۔ ابھی ایک ہمارے دوست کا فون آیا، بیچ میں قصہ چھوٹا سا، وہ بنگال سے عزیز دوست، وہ کہہ رہے تھے کہ میرے یہاں ایک ایسے مولانا آئے ہوئے ہیں جو حضرت شیخ سے بیعت ہیں، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں، روزانہ ایک قرآن ختم کرتے ہیں، اور وہ برسوں سے ان کا معمول ہے، شام کا کھانا نہیں کھاتے۔ عجیب بات یہ کہ شام کا کھانا نہیں کھاتے، کیوں؟ تب پھر نیند آئے گی، قرآن کی تلاوت نہیں ہو سکے گی، رات بھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تھوڑا موڑا سوتے ہوں گے۔ اصل بات تو دوسری مجھے کہنی، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے آ کر ایک بات کہی اور اس پر بہت رو رہے ہیں کہ میرا کیا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے داہنے سے ایک نور نظر آتا ہے جو دور تک چلا جاتا ہے، بائیں دیکھتا ہوں تو ادھر ایک نور نظر آتا ہے جو دور تک چلا جاتا ہے، اور سامنے دیکھتا ہوں تو سامنے ایک نور نظر آتا ہے جو بہت دور تک جاتا ہے۔ اب وہ بہرحال اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن کوئی زیادہ واقفیت اس سے نہیں ہوگی، وہ سمجھ رہے تھے کہ میرا نور ایمان نکلا جا رہا ہے، ان سمجھ رہے تھے کہ میرا نور ایمان نکلا جا رہا ہے، اس پر بہت پریشان اور بہت صدمہ، بہت رنج ان کو ہو رہا تھا، بہت رو رہے تھے۔ اب کتنا روئے ہوں گے اب تک اسی خیال سے، تو وہ دوست نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی اب ان کو کیا کہوں گے، کیا سمجھائیں ان کو۔ میں نے کہا بھائی یہ تو بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، اس دنیا میں ہمیں تو کبھی پہلا قصہ ہم نے سنا کہ ایسا ہو رہا ہے، یہ اتنی زیادہ تلاوت جو کرتے ہیں وہ نور قرآن ان کے رگوں پہ میں سرایت کر گیا ہے، رگوں پہ میں سرایت کر گیا ہے۔ اور جیسے ہم کسی برتن کو کسی نل کے نیچے رکھتے ہیں، بھر جاتا ہے تو چھلکتا ہے، تو یہ نور جو ان کے بدن میں سرایت کیا ہوا ہے جب چھلکتا ہے تو ان کو یہ نور نظر آتا ہے, داہنے نظر آتا ہے, بائیں نظر آتا ہے اور سامنے نظر آتا ہے. ایسے لوگ ہیں مولانا, ایسی تلاوت, اتنا قرآن سے شغف کون ہے میرے دوستو؟ کمی کوتاہی ہر جگہ موجود ہے, خاص طور سے قرآن کے ساتھ جو ہماری کوتاہی. اللہ اکبر, تلاوت کے اعتبار سے بھی اور اس کے معانی اور اس کے اوامر نواہی پر عمل کے اعتبار سے بھی ہم زبردست کوتاہی میں مبتلا ہیں, تلاوت کے اعتبار سے بھی. اور تلاوت کرتے بھی ہیں تو صحیح تلاوت کے اتنے لوگ کرتے ہیں. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر حیات میں ملفوظ ہم نے پڑھا ان کے حالات میں کہ وہ تلاوت ہی تلاوت کرتے تھے, قرآن کے سوا کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا. جو آتا اس سے کہتے قرآن پڑھو, جو آتا کہتے قرآن پڑھو. اور کہا کرتے تھے کہ اس وقت یو پی کے کچھ 52 ضلعے تھے, اب تو زیادہ ہو گئے ہوں گے, تو فرماتے تھے کہ ہر ضلع میں میری دینی خواہش ہے کہ ہر ضلع میں کوئی حقیقی تلاوت پیدا کرنے والا, پڑھنے تلاوت کرنے والا پیدا ہو جائے, حقیقی تلاوت کرنے والا ہر ضلع میں. گویا ایک ضلع میں ایک بھی حقیقی تلاوت پیدا کرنے والا پیدا ہو گیا تو بس پورے ضلع کے واسطے کافی. قرآن کی تلاوت, عزیز دوست, تو قرآن کی تلاوت سن کر تو کفار مسلمان ہوتے تھے, قرآن کی تلاوت سن کر ہی تو مسلمان ہوتے تھے, یا نہیں؟ ارے ہمارے ایک بچے کا قصہ ہم نے سنا, ایک طالب علم تھا بروڈا کا, وہ بس میں آ رہا تھا تو حفظ کا بچہ تھا, حفظ حافظ قرآن تھا, تو آواز اچھی تھی, وہ تلاوت کرتا جا رہا تھا بس میں, جس کو اللہ توفیق دے بھائی ہم کیا کہہ سکتے ہیں, تو وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. ایک ہندو لڑکی اس کے پڑوس میں بیٹھی ہوئی تھی, وہ سن رہی تھی. بہت دیر ہو گئی تو اس کو بھی قرآن سے اتنی کشش قرآن میں اس کو محسوس ہوئی, اتنی محبیت ہوئی, اس نے پوچھا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو, تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں اپنا قرآن مجید پڑھ رہا ہوں, اللہ کا کلام ہے, میں اس کا حافظ ہوں. کہ پورا قرآن آپ کو زبان ہی کہا؟ پورا یاد ہے ہم کو, پڑھ لیتے ہیں اور یہی پڑھ رہا ہوں. بس کچھ دیر گفتگو ہی ہوگی اور بس ہی بس میں اس لڑکی نے اس لڑکے کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لیا, ایمان قبول کر لیا. بتائیے قرآن کی تلاوت ایسی چیز ہے میرے بھائی. اب اس لڑکی کا کیا ہوا؟ وہ بیچاری سورج جا رہی تھی, سورج اتری اور روڈ کراس کرتے ہوئے کسی گاڑی والے کی ٹکر لگ گئی, اس میں اس کا انتقال ہو گیا اسی دن اسی وقت. اللہ نے ایمان لکھا تھا. لیکن قرآن کی تلاوت, عزیز دوستو, ایسی چیز ہے. صرف تلاوت پر تو ہم آ جائیں, دیکھیں تو صحیح قرآن کیا ہے اور قرآن ہمیں کیا لطف دیتا ہے. یہ قاری صاحب نے آپ کی رات آپ نے سنی ہے, اب بتلاؤ ابھی تم اچھی سے اچھی آواز میں عمدہ سے عمدہ اشعار سنیں آپ کسی بڑے شاعر کے, یا آپ اشعار تو آپ نہیں سنتے ہوں گے لیکن گانے سنیں, کوئی بہت عمدہ گانے والے گویا اس کے گانے اگر آپ سنیں ہو, جس جو گانے آپ کو بہت پسند ہیں اور آپ گنگناتے رہتے ہیں, ایسے گانے آپ سنیں اور پھر قاری صاحب کا ایک سورہ فاتحہ سن لیں تو کیا ہوگا؟ وہ سارے گانے مان پڑ جائیں گے, ہاں ختم ہو جائیں گے, اس کی لذت ختم ہو جائے گی. یہ ایک معمولی ذہن کا مومن بھی اس بات کا تصور کر سکتا ہے, دیکھ سکتا ہے, اور وہ یہی کہے گا کہ قرآن کے سامنے کوئی چیز کچھ نہیں, قرآن کے سامنے کوئی چیز کچھ نہیں ہے میرے بھائی. ہاں یہ قرآن کی صرف تلاوت کا اثر ہے. ابن دغینہ کا قصہ بہت مشہور ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ چھوڑ کر جانے لگے, بہت پریشان کیا, تو کہا کہ بس اپنے کہیں اور جا کر اللہ کی عبادت کروں گا. اتنے میں ایک کافر ابن دغینہ جس کو کہتے وہ ملا اور اس نے کہا کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ कहा कि बस मैं तो मक्के वालों से आजीज आ गया हूँ, अब छोड़ के जा रहा हूँ, कहीं जाकर अल्लाह की इबादत करूँगा। कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, चलो तुम मेरे जवाब में। वो पनाह देते थे एक दूसरे को और फिर सबको मानना पड़ता था। चुनांचे वो अपनी पनाह में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को ले आया मक्का मुकर्रमा, और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह के औसाफ बयान किए कि ऐसे ऐसे आदमी, ऐसे ऐसे आदमी, ऐसे ऐसे आदमी, वो हमसे कैसे जुदा हो सकते हैं, ये तो बहुत काम के आदमी हैं। वही सारे औसाफ तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उम्मुल मोमिनीन ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहली वही की बयान फरमाए थे, वही सारे औसाफ उन्होंने बयान फरमाए और वापस ले आए। कुफार ने क्या शर्त लगाई मालूम? कुफार ने शर्त क्या लगाई? कुफार ने शर्त ये लगाई कि ये अलल ऐलान कुरान की तिलावत नहीं करेंगे, अलल ऐलान कुरान की तिलावत नहीं करेंगे। क्या क्यों नहीं करेंगे? भाई दर्द जो था असल कुरान की तिलावत से ही जो था ना, कुरान की तिलावत से असल खौफ था, इसलिए कि सब लोग कुरान की तिलावतें सुन सुन कर ही मुसलमान हो रहे। लेकिन सारे सहाबा हकीकी तिलावत करने वाले थे, मेरे आपकी तरह थोड़ी थे कि कुछ अल्फाज इधर जा रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ख्याल घूम रहे हैं, ऐसे लोग नहीं थे। तो ये शर्त लगाई कि अबू बकर सिद्दीक को आपकी जवाब हमें कबूल है, लेकिन वो अलल ऐलान कुरान की तिलावत नहीं करेंगे। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला घर में बैठे बैठे कहाँ थे, बैठे रहते, वो तो ऐसे जज्बात के मालिक थे, कहा नहीं, उन्होंने अपने आंगन में छोटा सा चबूतरा कोटला बना लिया, वहीं नमाज पढ़ते, वहीं कुरान की तिलावत करते थे। और आप जब तिलावत करते थे तो कुफ्फार मुशरिकीन के बच्चे, औरतें, बड़े बूढ़े सब जमा हो जाते थे, इसलिए कि बहुत रोते थे तिलावत करते करते, और अजीब तिलावत करते थे, और कुरान तो वो अरब थे इसलिए वो समझते थे कि इस कलाम में क्या पावर है, वो सब समझते थे। तो जब कुछ दिन हो गए तो ये मुशरिकीन खौफ खा गए कि अब क्या होगा, अब तो सारा माशरा इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। तो इब्ने दलदीना को बुलाया, कहा कि भाई हमने शर्त लगाई थी क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुल्लम खुल्ला तिलावत नहीं करेंगे, और ये तो तिलावत कर रहे हैं, लिहाजा इनको समझाइए वरना फिर हम आपका जवाब जो है वो मंजूर नहीं है। उसने कहा कि हुज़र आपसे तो अहद हो गया था कि आप तिलावत जहरन सबके सामने नहीं करेंगे, और आप तो तिलावत करने लगे हैं, लिहाजा अब जो है आप इसको बंद कर दीजिए। कहा नहीं, मैं आपका जवाब ख़त्म कर सकता हूँ, कुरान की तिलावत में नहीं रोक सकता हूँ। चुनांचे आप उनका उसका जवाब ख़त्म कर दिया और आप अपने तौर पर मक्के मुकर्रमा में रहने लगे। मैं तो अजीज दोस्तों इस वाकया से ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें अव्वलन कुरान मजीद के अल्फाज को सही करने का फिक्र होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कई इदारे, कई मदरसे, कई उलमा, कितने कुर्रा यहाँ आपकी बस्ती में मौजूद है, और मौजूद होना तो हर बस्ती में है, लेकिन ये मौजूद होने के साथ साथ आपके दीन ईमान की फिक्र भी कर रहे हैं, तब आप इनसे इतना तो कह सकते हैं कि भाई लाओ हमारा कुरान सही कराओ, चलो किस वक्त आओगे? एक पैसा नहीं मिलेगा, पैसा वैसा नहीं देना है। हाँ, क्या आप एक घंटे में इतना पैसा और एक घंटे का? नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम फ्री ऑफ चार्ज इनसे ज़बरदस्ती आपको अपना कुरान सही कराना है। भाई सब कराएंगे, सही कराएंगे, जमात में जाना इसीलिए होता है मेरे दोस्तों। हाँ, जमात से गफलत बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं कि काफ़ी हो गया, नहीं, अपनी तरकीब 3 दिन वाली या 10 दिन वाली, चिल्ले वाली, 4 महीने वाली, उसको तो लाजिम पकड़ना ही पकड़ना है। इसी से तो हमारी रूह बेदार होती है। भाई हमें दीन सीखने समझने का जज्बा अगर कोई जमात पैदा कर सकती है तो यही जमात पैदा कर सकती है, लेकिन दीन सीखने का जज्बा पैदा हो जाना चाहिए। आपके 4 चिल्ले लग गए, 10 चिल्ले लग गए, लेकिन अब तक दीन सीखने का जज्बा पैदा नहीं हुआ तो अभी वो चिल्ले काम के नहीं हुए, कामयाब नहीं हुए। हाँ, वाकई दीन का सीखने का जज्बा पैदा हो गया, फिक्र हो गया, अरे मेरा कुरान इतना गलत है, लाओ मैं किसी कारी से कुरान सही करूँ, अरे मुझे तो नमाज के मसले मालूम नहीं है, लाओ जरा मौली साहब से बैठे के भाई मसले समझाओ नमाज के, मैं व्यापार करता हूँ व्यापार के मसले मालूम नहीं है, तिजारत के मसाइल मालूम नहीं है, तो ये शौक और जज्बा कहाँ से मिलेगा? अब तो आप किसी मदरसे में जाने से रहे, किसी और के यहाँ जाने से रहे, आप अपने कारोबार में धंधे में, तो अब ये बहुत बड़ा सहारा है हमारे लिए, उम्मत के लिए सहारा है कि अपनी तरतीब जो तीन दिन वाली, कम से कम तीन दिन वाली तरतीब पर आओ तो चिल्ला आसान हो जाएगा, चिल्ले में आ जाओगे तो चार महीना आसान हो जाएगा, फिर तो आदमी बिल्कुल पावरफुल हो जाएगा, बैटरी चार्ज हो जाएगी, चलता रहेगा। लेकिन इसका जो मकसद है अजीज दोस्तों, वो दीन की रगबत पैदा करना, दीन सीखने की रगबत अंदर पैदा करना, और अंदर पैदा हुई नहीं हुई कब होगा, जब हमारे पांव चलने लगे किधर, कुरान सही करने के लिए, मसला मालूम करने के लिए, व्यापार तिजारत के लिए, शादी गमी का मौका है तो मुफ्ती साहब के पास पहुँचे कि मुफ्ती साहब देखो शादी हमें कैसे शादी करना चाहिए, गमी का मौका आ गया, कोई और मसला आ गया, हर मसले में शरई डायरेक्शन के बगैर हम बिल्कुल न चलें, ये जज्बा अंदर पैदा हो गया तो आपका वक्त लगाना कामयाब, वरना फिर वक्त लगाना न लगाना दोनों बराबर तो नहीं कहता, लेकिन उन न लगाने के बराबर है। इसलिए दोस्तों इस तरतीब पर बाकी रहते हुए हमें थोड़ा कुरान मजीद को सीखने की कोशिश करना है, उसके अल्फाज सही करना है, ये तो कुरान के अल्फाज की बात है, दूसरा कुरान के तकाजे पर अमल करना है, यानी कुरान हमसे क्या चाहता है, कुरान हमसे क्या चाहता है, और कुरान के माना अल्लाह हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह के रसूल हमसे क्या चाहते हैं, अल्लाह अल्लाह के रसूल जो हमसे चाहते हैं, जैसा रहना सहना खाना पीना पहनना ओढ़ना, जिंदगी का जो जो शोबा हमारे साथ लगा हुआ है उस शोबे को कैसे चलाएं, तिजारत करें तो कैसे करें, अल्लाह का अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है। आज हम लोग समझते हैं कि सूदी कारोबार के बगैर तरक्की मुश्किल है, तिजारत चल ही नहीं सकती है, खासतौर से बड़े बड़े व्यापारी हैं वो तो यही समझते हैं, या बड़े बड़े बिल्डर हैं या जो कुछ हैं बड़े बड़े माल असबाब के मालिक हैं वो समझते हैं कि बगैर सूद के कारोबार चल नहीं सकता है। उम्मत का कितना बड़ा तबका मेरे दोस्तों है जो सूदी कारोबार में मुबतला है, सूदी कारोबार में मुबतला है, और अल्लाह अल्लाह के रसूल तो फरमाते हैं फाजनु बिहर्दिन मिनल्लाह व रसूली, यानी जो सूदी कारोबार करते हैं वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से ऐलान जंग सुन लो, लो जंग किससे करोगे, अरे जंग जो है किसी जबरदस्त आदमी से, आदमी हल्का पड़ जाता है, बैठ जाता है कि भाई इससे तो लड़ना मुश्किल है, बड़े पैसे वाला है, बड़ा ताकतवर है, फला है, बड़े हथियार रखता है, ये वो है, वैसे बैठ जाता है तो अल्लाह अल्लाह के रसूल के खिलाफ जंग कौन कर सकता है, कोई कर सकता है, अरे कर रहे हैं, कर क्या सकते, कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, सारे सूदी कारोबार करने वाले अल्लाह और अल्लाह के रसूल के खिलाफ क्या कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं और मुंह की खा रहे हैं, खड्डे में गिर रहे हैं और इतने परेशान हो रहे हैं कि न दुनिया के ना आखिरत के, जिंदगी जीना दूभर हो जाता है अजीज दोस्तों। हाँ, हमारे मैं ऐसे बड़े बड़े मालदारों को जानता हूँ तो सूदी कारोबार में लगे, यानी सच्ची बात कहते हैं, कोई नहीं कि ऐसा हो सकता है, हो सकता नहीं, हुआ है, अभी हुआ है, 100-100, 200-200 बीघे के मालिक है, सूदी कारोबार शुरू कर दिया, आज तल्लाश हो गए और इतना सूद चढ़ गया, इतना सूद चढ़ गया कि 200 बीघा बेचकर भी उनका सूद अदा नहीं हो सकता है, बल्कि सूदी कारोबार में वो 200 बीघे का सूद देने वाला मालिक हो गया है, उनका घर भी अपना नहीं बचा। ऐसे लोग मेरे सामने इस वक्त हैं, اب بتلائیے. یہی تو ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کرو گے اور ان کے ساتھ جو ہے تم مقابلے پر آ جاؤ گے تو کیسے کیسے آدمی جیت سکتا ہے؟ ارے ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. اس کی بربادی آپ لوہے کے پتڑے پر لکھ سکتے ہیں کہ برباد ہے برباد ہے برباد ہے. ہاں رحمت تو اللہ کے رسول رحمت, اللہ خود رحمت. وَأَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, وہ اب ان کا دین رحمت ہے عزیز دوست. اور جو اس دین سے تھوڑا ادھر ادھر ہوگا وہ زحمت ہے زحمت ہے زحمت. رحمت ہے دین رحمت ہے. یہ یقین ہم میں پیدا ہو جانا چاہیے میرے بھائیوں کہ دین رحمت ہے, چاہے میری مرضی کے خلاف کوئی مسئلہ جا رہا ہو لیکن اگر اپنی مرضی پر عمل کرنے گیا تو میں زحمت میں مبتلا ہو جاؤں گا. یہ پورا یقین آدمی کے دل میں پیدا ہو جائے. ہمارے حضرات علماء کرام اسی لائن کی محنت کے در پہ ہے کہ کیسے کہ لوگ ہمارے دل دماغ میں اس بات کو اتار دیں. غیروں کے طریقے اختیار مت کرو. ابھی ہر نماز میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا مضمون بیان کروں گا, قاری صاحب کی قرآت کام میں آ گئی اور قاری صاحب کی ہدرس صراط المستقیم میرے ساتھ ہو گئی. ہدرس صراط المستقیم, ہم ہر نماز میں دعا کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ صراط مستقیم کیا چیز ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال دے کر سمجھایا. غالباً مسند احمد کی روایت مشکا شریف میں موجود ہے کتاب الاعتصام والسنہ میں, اور مسند احمد کی روایت ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. آپ نے صراط مستقیم کو بہت بہتر مثال دے کر سمجھا ہے, بہت بہتر. سب مثالوں سے سمجھا دے کون؟ میرے آقا اور آپ کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تاکہ امت کے ذہن میں بات اتر جائے. پورا اتارنے کی کوشش کرتے تھے. تو آپ نے صراط مستقیم کی مثال دی ہے کہ صراط مستقیم جو ہے یہ دین جو ہے ایک راستہ ہے جو سیدھا جنت میں پہنچتا ہے. منزل مقصود آپ کی جنت ہے نہیں ہے, ہاں میری بھی آپ کی بھی یہی ہے جنت کی. اللہ سب کو پہنچا دے, وہاں بھی جمع کر دے بغیر حساب کتاب کے پہنچا دے. ہاں جلدی اول رحلے میں پہنچا دے ہمیں یا رب العالمین. تو آپ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم جو ہے ایک راستہ ہے جو سیدھا جا رہا ہے منزل مقصود پر جا رہا ہے, اور اس کے اطراف میں دو دیواریں اور دیواروں کے اندر دروازے اور دروازوں پر لٹکے ہوئے پردے, اور صراط مستقیم کے اس کونے پر ایک دعوت دینے والا داعی ہے, داعی ہے, اور اس کے مافوق ایک اور داعی ہے. یہ کہہ کر چھوڑ نہیں دیا. پھر آپ نے اس کی مراد کیا ہے سمجھایا اس کو. آساس فرماتے کہ صراط مستقیم جو ہے یہ دین, دین جس کو ہم کہتے ہیں دین الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم, یہ صراط مستقیم ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ جو کل صراط رکھا جائے گا کہاں؟ آخرت میں جہنم کی پشت پر کل صراط رکھا جائے گا. کل کے نام بھی صراط اور صراط کے معنی بھی کل, لیکن اب بن گیا ہے تو یہی کہا جاتا ہے کل صراط. تو وہ بچھایا جائے گا, وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. یہ حقیقت ہے, اس میں کوئی شک شبہ بالکل نہیں ہے, یہ حقیقت ہے اور ایسے ہی ہوگا. تو آپ کہیں گے کہ ہم چھوٹی سی پہاڑی ایسی ہو اس پر نہیں چل سکتے. ایک پیر صاحب کا قصہ سنا ہوں, حضرت خانی رحمت اللہ نے لکھا ہے. ایک پیر صاحب ایک بستی میں آتے جاتے ہوں گے, پہلے پیر آتے جاتے تھے ایسے, تو بات سچے بھی ہوتے تھے اچھے بھی ہوتے تھے. ہمارے قاری صاحب کے گاؤں میں ایک پیر صاحب آتے تھے کشمیر سے, لیکن صرف ایک ہی گھر کا کھانا کھاتے تھے, اور قاری صاحب کے والد صاحب ہی کی چائے پیتے تھے اور کسی کے چائے کھانا نہیں پیتے تھے. اور بس دین کی بات کرتے تھے, ذکر و فکر کرتے تھے, کچھ دن قیام کر کے پھر چلے جاتے, تو اچھے پیر بھی ہوتے تھے. لیکن یہ پیر جو تھا کوئی اتنا اچھا نہیں تھا, وہ لوگوں کو یہ سمجھاتا تھا, تقریر کرتا تھا کہ بھائی کچھ ہم کو کھلاؤ پلاؤ, اس لیے کہ تمہارے سب کی طرف سے پل سرا پر مجھے چلنا ہوگا قیامت کے دن, مجھے چلنا ہوگا. اور وہ بال سے زیادہ, بارے تلوار سے زیادہ تیز ہے, میں کیسے چل پاؤں گا اگر ایسے کمزور رہا تو, اس لیے تم مجھے کچھ کھلاؤ پلاؤ. تو اب بستی والے بیچارے نادان لوگ تھے, پیر صاحب کی بڑی خدمت ہونے لگی, بہت کھلایا پلایا, بہت دعوتیں ہوئی. اب ایک آدمی دوسرے گاؤں سے آیا, اس نے کہا کہ پیر صاحب اب ہمارے یہاں چلیے. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب آخرت بھی سنور گئی, ہمیں تو وہ سیدھی جنت میں ہی جانا ہے, پل صراط پر چل جائیں گے, ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں کچھ کرنا ہی نہیں ہے. تو دوسرے گاؤں سے ایک آدمی آیا, دعوت دی کہ بھائی پیر صاحب اب ہمارے یہاں چلیے. تو پیر صاحب تیار ہو گئے, اور وہ اس گاؤں کے دو تین آدمی لاٹھی لے کر ان کے ساتھ حفاظت کے لیے, کہ پیر صاحب کو احترام کے ساتھ, اکرام کے ساتھ, حفاظت کے ساتھ جو ہے بستی میں پہنچا دے. وہ چل رہے تھے, اب جیسے ہمارے دھان کے کھیت ہوتے ہیں نہیں, گیہوں کے کھیت ہوتے ہیں, اس کی اتنی چھوٹی چھوٹی پہاڑی ہوتی ہے, اس کے اوپر سے چلنا پڑتا ہے. کیا کسان لوگ تو عادی ہیں, وہ تو چلتے رہتے اس کے اوپر. اب پیر صاحب کبھی اس پر چلے نہیں تھے, تو وہ سنبھل سنبھل کے چل رہے تھے, یہاں تک کہ تھوڑی دیر پہنچے اور پاؤں پھسلا اور سیدھے گر گئے کھیت میں. کھیت میں گرے تو پیچھے جو دیہاتی لوگ ڈنڈا لیے آئے آ رہے تھے, ڈنڈے سے پٹائی کرنا شروع کر دیا کہ کم وقت اس کھیت کی پہاڑ پر نہیں چل سکتا تو پل صراط پر کیا چلے گا. ایسے لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی ایسے ہی برابر کے سب کھا گیا پی گیا, اس پر تو چل نہیں سکتا. بہرحال عزیز دوستو, یہ پل صراط ہے جو جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا, اور اس پر لوگ چلیں گے, دوسری پار اتر جائیں گے. اچھا, پل صراط دو ہیں, ایک پل صراط تو جہنم کی پشت پر ہے اور وہاں سے اترنے کے بعد پھر ایک پل صراط جنت میں جانے کے لیے, دوسرا پل ہے جنت میں جانے کے لیے. شہ بخاری نے لکھا ہوا ہے, کتاب المویر کوئی روایت آئی تھی وہاں میں نے بیان کر دیا تھا. تو دو پل صراط ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو بندوں سے ایک دوسرے پر ظلم و زیادتی جو کی ہوگی نا, اس کی معافی تلافی کرائیں گے. تو معافی تلافی وہ میدان محشر میں نہیں, وہ دوسرے پل پر کرائیں گے. وہ دوسرا پل جنت میں جانے کا ہے نہیں, وہاں کرائیں گے. تو وہاں کیوں کرائیں گے؟ تاکہ وہاں سب کو جنت میں جانے کی جلدی ہوگی, اس لیے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے کر کے سب جنت میں چلے جائیں. اللہ کی رحمت دیکھیے میرا عزیز دوست, اللہ پاک دکھائیں گے, دیکھو وہ جنت کا وہ محل تم کو دیتے, معاف کرتے ہو؟ کہاں معاف کر دیا, مجھے تو پہلے جنت میں چلے جانا تھا, بس ختم. ایسے ہوگا, دوسرے پل صراط پر سب معافی تلافی ہوگی. تو اس پل صراط پر چلنا عزیز دوستو ان لوگوں کے واسطے آسان ہوگا جو دین پر مکمل عمل کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ دین کی شکل جو ہے ظاہری وہی پل صراط والی ہے. اور اس سے پتہ چل گیا کہ دین پر عمل کرنا عزیز دوستو, جب تک ہم محنت نہیں کریں گے, کوشش نہیں کریں گے, عزم و ارادہ و ہمت و حوصلہ نہیں کریں گے, وہاں تک آسان نہیں ہے. جیسے پل صراط پر چلنا آسان نہیں ہے اور پل صراط ہی کی شکل وہ یہ دین ہے, تو دین پر چلنا بھی اس وقت تک آسان نہیں ہوگا جب تک ہم شوق ذوق عزم ارادہ ہمت کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے, وہاں تک کام چلنے والا نہیں ہے. آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ عشاء میں تو پانچ صف اور فجر میں دو صف, وہ تین صف کہاں چلی گئی؟ کاغذ ان لوگوں کے واسطے اٹھنا دشوار ہو رہا ہے. ہاں دشوار ہو رہا ہے تو پھر دشواری اس کا پتہ اللہ کا جب حساب و کتاب ہوگا تب چلے گا, تب چلے گا. اور کچھ کرو گے تب بھی پتا چلے گا, نہیں کرو گے تب بھی پتا چلے گا. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ज़र्रा बराबर खैर करोगे उसको भी देखोगे और ज़र्रा बराबर शर करोगे उसको भी देखना पड़ेगा। हिसाब किताब होगा, मीज़ान अमल कायम होगा और उसमें हमारे अमल तोले जाएंगे। अजीज दोस्तों, इसका यकीन ये हमारे दिल में होना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों, थोड़ा हिम्मत करके, कोशिश करके, शौक और रगबत के साथ, दीन तो दीन है क्या, इतनी मज़े की चीज़ है मेरे भाइयों, इतनी मज़ेदार है, इतनी मज़ेदार है कि मिठाई से ज़्यादा मीठी, मिठाई से ज़्यादा मीठी। हमारे कारी पीएम साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में सुना कि वो पंजाब के एक पीर साहब से मिलने गए थे बाकायदा। क्यों का वो ऐसे पीर साहब थे कि वो जब जिक्र करते थे तो उनका मुंह मीठा हो जाता। अल्लाह का नाम तो बहुत मीठा है ना भाई, ऐसे आदमी वजूद में आ जाता है। नहीं ये क्यों महफिल सीमा ये लोग बरेली कायम करते हैं, कैसे लोग वजूद में आ जाते हैं, उनको अपना अपना ध्यान और ख्याल तक नहीं रहता कि हम कहाँ हैं, किस हाल में, किस हाल में इस तरफ हो जाते हैं। तो अल्लाह का नाम तो इतना मीठा है, जब लफ्ज़ अल्लाह इतना मीठा है मेरे भाइयों, तब कलामुल्लाह कितना मीठा होगा, और कलामुल्लाह के अल्फाज इतने मीठे हैं मेरे भाइयों, तो इसके अहकाम पर अमल करने से कितनी मिठास महसूस होती है, कितना सुकून मिलता होगा मेरे भाइयों। इसलिए अजीज दोस्तों, और वो मिसाल तो रह गई, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल दी, को वो जन्नत जाने वाला रास्ता है, वो पुल सिरात वाले बात आ गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सीधा जा रहा है जन्नत, ये दीन सिरात मुस्तकीम है, और इसकी उस अतराफ में दो दीवारें हैं और दीवारों में दरवाजे हैं, दरवाज़ों पर पर्दे लटके हुए हैं, वो दरवाजे जो हैं उधर से अल्लाह के महारिम, यानी अल्लाह ने जिन चीज़ों को हराम किया है उसकी मिसाल उन दरवाज़ों की है, और जो पर्दे लटके हुए हैं वो हुदूदुल्लाह हैं, हद, हद कर देते हैं ना, तो इसके आगे कोई जा नहीं सकता, तो ये हुदूदुल्लाह है। और अल्लाह पाक फरमाते हैं ला क्या है, फला तअतदूह, तिलका हुदूदुल्लाह फला तअतदूह। अब ये चलने वाले चल रहे हैं और इनमें से कोई जैसे होता है वो पर्दा ज़रा इधर से खोलना चाहता है तो इधर से आवाज़ आती है, अरे पर्दा मत खोल, पर्दा मत खोल, वरना हराम में मुब्तला हो जाएगा, हराम में चला जाएगा। ये निदा कौन करता है, ये निदा कुरान करता है, ये निदा कुरान करता है। इसलिए कि कुरान में सब कुछ अल्लाह पाक ने अल्लाह की मर्जियात और नामर्जियात और अहादीस तय्यबा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस किताबुल्लाह की शरह कर दी, और अल्लाह अल्लाह के रसूल की मर्जियात और नामर्जियात को मेरे आपके सामने रख दिया है। ये कुरान कहता है मत खोल वरना हराम में चला जाएगा, इससे से हराम आगे चलता आगे चलता है। और एक ऊपर ऊपर तंबीह करने वाला है वो लम्मतुल मलक, यानी इंसान के दिल में फरिश्ता इल्का करता है बुरे काम करने से पहले कि इसको मत कर वरना तेरा नुकसान है। कोई आदमी ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से कि जो कोई हराम कार्य करना चाहता हो और पहले इसके दिल में ख्याल ना आता हो कि नहीं करना चाहिए, बुरा काम है, नहीं करना चाहिए, बुरा काम है। ये खटक जो पहले आती है ना, वही लम्मतुल मलिक है, मलक है, फरिश्ते की तरफ से इल्का होने वाला एक अच्छी अच्छी बात इसके दिल में इल्का होती है। और इस इल्का की अगर ये क्या करता है, इल्का का लिहाज करता है। हज़रत मुस्लिम उम्मत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये अल्लाह की तरफ से आने वाली आवाज़ जो फरिश्ते की मारिफत अल्लाह भेजते हैं, ये खट खट जो होती है अंदर, खट खट होती है कि अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मत करो, लेकिन फिर भी आदमी कर गुजरता है तो ऐसा एक मरतबा, दो मरतबा, पांच मरतबा होगा, और जब हम इसका लिहाज नहीं करेंगे फिर नया आना बंद हो जाएगा, फिर तंबीह अल्लाह की तरफ से बंद हो जाएगी और फिर गुनाहों से रोकने वाली कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। तेरे दोस्तों, ये सिरात मुस्तकीम की मिसाल है। अल्लाह पाक मुझे आपको तौफीक दे, तौफीक दे भाई, असल तो हिम्मत करो, आगे बढ़ो, दीन को अपनी ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करो, दीन अपनी रगों पहले सिरायत कर जाए। कोई कुछ कहे, देखो यहाँ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, صراط الذين انعمت عليهم, کہ اللہ ہم کو صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے, یعنی ان کا راستہ جن پر تم نے انعام کیا. نہ تیرا ان پر غضب ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے, نہ تیرا ان پر غضب ہوا نہ گمراہ ہوئے. اس سے یہود و نصارہ مراد ہیں کہ ان کا راستہ ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں تو صراط مستقیم دکھائیے. تو عزیز دوستو, اتنی دعا ہم کرتے ہیں, ہر نماز میں دعا کرتے ہیں, سنتوں میں, نوافل میں, ہزاروں مرتبہ دعا کرتے ہوں گے. تھوڑا دل سے دعا کر لیا کریں تاکہ اللہ قبول فرما لے, صراط مستقیم کی ہدایت و توفیق ہو جائے. ہمارے دوست و احباب جو آپ کے سامنے عزیز دوستو کھڑے ہوئے ہیں اور کچھ عزم و ارادہ لے کر اس بستی کا فکر کر رہے ہیں, اللہ ان کی عمروں میں برکت دے, عافیت دے, اور ان کی جو کوششیں ہیں اس کو کارگر ثابت کرے. ان کو تو بھائیو ثواب مل جائے گا. ابھی ہماری یہی بات ہو رہی تھی قاری صاحب کے ساتھ, مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں کا رسپانس اچھا ہے. قاری صاحب نے ہی کہا کہ ان کو تو ثواب مل جائے گا, آپ کو تو ثواب مل جائے گا, آپ کو تو اپنی کوشش کا ثواب مل جائے گا. اس لیے اللہ پاک نے میں نہایت تلاوت کی, سواؤں علیہم اندرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون, ان پر برابر ہے, آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے. ایسے لوگ تھے جن کے دلوں پر مہر لگ گئی. میں بھی اللہ کا شکر ادا کر, اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے بھائی. اس سے بڑھ کر کوئی دولت ہو ہی نہیں سکتی ہے. میرے ایک دوست کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا, بہت اچھی مثال سے اس نے سمجھایا مسئلے کو کہ اگر تو آپ کے کارڈ پر, لیٹر پر, پہلے خط لکھتے, اب تو خط لکھنا ہی بہت بند ہو گیا ہے, تو خط لکھتے تھے, تو خط پر اگر صحیح ایڈریس ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں لکھا ہے تو خط مقام پر پہنچ جائے گا. اور بہت اچھا اچھا عمدہ عمدہ لکھا ہے لیکن ایڈریس صحیح نہیں ہے تو خط پہنچے گا نہیں. ایسے میرے بھائیوں, یہ صحیح ایڈریس جو ہے وہ ایمان ہے. اگر ایمان ہمارے پاس, صحیح ایمان موجود ہے تو جنت میں جانا ہی جانا ہے. لیکن بہت اچھے اچھے اعمال بھی ہیں لیکن ایمان ہی صحیح نہیں ہے تو پھر کیا مطلب, ایمان صحیح نہیں تو کیا مطلب, وہ کہیں جنت پہنچنے والا نہیں ہے. مجھے مثال بہت پسند آئی کہ بھائی بات تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ دیکھو اگر ایڈریس صحیح ہے تو کوڑا کاغذ بھی منزل پر پہنچ جاتا ہے, اور اگر ایڈریس نہیں ہے صحیح تو پھر بڑا ہوا عمدہ کاغذ بھی منزل پر نہیں پہنچتا ہے. اس لیے سب سے پہلے فکر میرے بھائیوں ہمیں اپنے ایمان کی کرنا چاہیے. اور یہ جو ہمارے دوست صحبہ اٹھے ہیں ان کی قدر سمجھو بھائیوں, ان کی قدر سمجھو اور ان کا تعاون کرو, ان کے ساتھ مل کر اپنا قرآن صحیح کرو, اپنے مسئلے مسائل صحیح کرو, اپنے دینی دینی زندگی صحیح کرو, اپنا پورا خلیہ صحیح کرو. دیکھ کر کوئی کہہ دے کہ مسلمان, شراب پینے والا دیکھا آپ نے, شراب پینے والا دیکھا ہے راستوں پر گھومتے ہیں کہیں کہیں, ہمارے یہاں بہت نکل پڑتے ہیں ایسے شراب پی کر, تو بچہ بھی کہتا ہے کہ پیا ہوا ہے, بچہ بھی کہتا ہے کہ پیا ہوا ہے. میرے بھائیو, ہم دین کے نشے میں ایسے چور ہو جائیں کہ دیکھنے والا بچہ بھی کہہ دے کہ مومن, اللہ کے نبی کا دل دادا ہے, اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ہے, یہ کوئی غیر کا بچہ بھی ہمیں دیکھ کر کہہ دے کہ مسلمان معلوم ہوتا ہے. تو منہ پر سے, سر سے پاؤں تک عزیز دوستو ہمیں اپنے پہلے دین کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے. اپنے اوپر تو اختیار ہے نہیں یا نہیں ہے, ہاں اپنے اوپر اختیار اگر نہیں ہے تو کام سے گئے آدمی, پھر تو شیطان کا آپ پر اختیار ہے. اگر آپ کو اختیار نہیں اپنے آپ پر تو شیطان کا اختیار ہے, اور شیطان کہاں لے جائے گا, بہت بڑی منزل پر پہنچا دے گا, بری منزل پر لے جائے گا دوستو. اس لیے اپنے پانچ فٹ کے وجود پر اللہ کے رسول کی سنتوں کو, اللہ کے نبی کی شریعت کو نافذ کرنا کیا مشکل ہے. ہر آدمی اپنے طور بیٹھے بیٹھے عزم و ارادہ کر لے کہ مجھے اپنی ذات پر اللہ کی شریعت کو نافذ کرنا ہے, اللہ کے رسول کی سنتوں کو نافذ کرنا ہے. آج میرے بال خلاف سنت نہیں ہوں گے, میری داڑھی خلاف سنت نہیں ہوگی, میرا لباس خلاف سنت نہیں ہوگا, میرا چلنا پھرنا خلاف سنت نہیں ہوگا, کھانا پینا خلاف سنت نہیں ہوگا, میری عبادت خلاف سنت نہیں ہے. ہی نہیں عزم و ارادہ کر لو میرے بھائیوں تو کیا مشکل ہے, کوئی مشکل نہیں. آدمی اپنا تو مالک ہے, دوسرے کا نہیں ہے, لیکن اپنے آپ کو تو, اپنے آل و اولاد کو تو ٹھیک کر سکتا ہے. तो जब हम ठीक हो जाएंगे ना तो सब ठीक हो जाएंगे मेरे भाई, सारी दुनिया ठीक हो जाएगी। अगर इस गांव का माहौल और माशरा दुरुस्त हो गया, इसकी इस्लाह हो गई, तो ये आइडियल बन जाएगा। आइंदा सारी बस्तियां जो है इससे इक्तिबा से नूर करेगी कि भाई हमें भी इस तरह की कोशिश करना चाहिए। तो आपके यहाँ चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं माशाल्लाह, और इस काम को इन लोगों ने उठाया तो बहुत इनको रिस्पॉन्स मिला है। अल्लाह पाक आइंदा के लिए भी आप हजरात के जज्बात को जवान रखे और इन हजरात के जज्बात भी जवान रखे। कोई ऐसी हरकत हमसे न हो कि जिससे लोग ठंडे पड़ जाए, इंशाल्लाह ये तो ठंडे नहीं पड़ेंगे, इसलिए कि इनको तो सवाब मिलकर रहेगा। सवाउन अलैहिम अंदरतुहुम अम लम तुंदिरु अलैहिम, उन पर बराबर है, आप पर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि आपका डराना न डराना उन पर बराबर है, काफिरों पर, लेकिन आपको आपको सवाब मिलेगा। काहे का तबलीग रिसालत का सवाब मिलेगा। तो इन हजरात से हम कह रहे हैं कि चाहे लोग माने ना माने, इंशाल्लाह तो मानने वाले लोग हैं, लेकिन देखो इस आपकी एक आवाज़ पर इतने सारे लोग जमा हो गए हैं, तो आपकी बात मानने के वास्ते क्यों तैयार नहीं होंगे? ये बात को मानने के वास्ते तैयार होने ही की दलील है कि इस दावत पर इतने लोग जमा हो गए हैं। खैर, मजीद बात मैं नहीं कर सकता, अभी गला इधर उधर हो रहा है। अल्लाह पाक आप हजरात की मोहब्बत में, इन हजरात की तवज्जुहात की बरकत से चंद बातें मैंने अर्ज की। अल्लाह तबारक व तआला इस उठने बैठने को हमारे कबूल फरमाए, बराबर बनाए, और इन हजरात की जो मसाइल जमीला है अल्लाह पाकि को शर्फ कबूल बख्शे, और हम सब भाइयों को अल्लाह अल्लाह के रसूल के दीन को अपने वजूद पर, अपनी आला औलाद, अपने ख़ानदान, अपने घर वालों पर नाफिज करने के अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी करीम वाला आलिहि वसहबिहि बारक वसल्लम। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأحبابنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. الله لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفرة واليهود والنصارى والمشركين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وانزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك وحبيبك سيدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ نبيك سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.